نہ خدمت کے لیے نہ نسل کے بقا کے لیے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے، اس نے اولاد نہیں بنائی، اور اس کے لیے بادشاہی اور سلطنت میں بھی کوئی شریک نہیں، کسی قسم کی شراکت نہیں ہے کسی کو، اور کمزوری اور عاجزی میں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس پر تو کمزوری ہی نہیں آتی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت، اس پر کبھی ذلت ہی نہیں کہ مددگار ہو، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں امیر لوگ کبھی زبر پڑ جاتے ہیں، یعنی غالب آ جاتے ہیں، اس لیے برے وقت میں ان کی رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہوں کو۔ یہاں تو کوئی قصہ ہی نہیں ہے ایسا، کوئی امیر طاقت پکڑ جائے اور بادشاہ مغلوب ہونے لگے، لہذا اس کی مدد کی ضرورت ہوگا، یہ تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ذلت ہی نہیں ہے، کمزوری ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات ہوئی کہ سورت کی ابتدا بھی اللہ کی تسبیح سے شروع ہوئی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو ایک عظیم شان سفر پر لے گئی اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اس کو دکھلائی۔ تنزیہ سے سورت کو شروع کیا گیا، اور سورت بڑی اہم ہے، اس کے اندر اسلامی ریاست کا منشور بھی دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے اہم مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے جو عقیدے کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں، اور جزوی طور پر بہت سی باتیں اللہ نے سمجھائی ہیں اس سورت کے اندر۔ یہی تو وجہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بخاری کے اندر، سورہ بنی اسرائیل پہلے نازل ہوئی ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ کاف، ہن من تلادی اتاق الاول وہن من تلادی، یہ میرا پرانا مال ہے اور بڑا قیمتی مال ہے، یہ اس وقت سے نازل ہوئی ہے، اس وقت سے یاد کر کے ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، میرا پرانا مال ہے یہ، بڑا قیمتی مال، بخاری شریف میں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر رات کو سونے سے پہلے بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے تھے، سورہ ملک کا بھی ذکر ملتا ہے، سورہ دخان کا بھی، اور سورہ سجدہ کا بھی، اور سورہ بنی اسرائیل کا، اکثر و بیشتر ان سورتوں کو تلاوت کر کے بعد میں آپ سوتے تھے، جب بھی سوتے تھے۔ یہ ورد بھی ہے کہ مسلمان اپنا ریاستی نظام ہی ہر وقت سامنے رکھیں گے، ہمارا نظام یہ ہے، اور توحید کا مسئلہ، شرک کا رد، قیامت کا ذکر، نبوت اور رسالت کے بارے میں بنیادی حقائق، نبیوں پر اعتراضات کا جواب، اور قرآن کریم کی حیثیت اور اس کی حقانیت کو کمال طریقے پر اللہ نے بیان فرمایا، نبی کی عظمت کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ نے ان کو عروج بخشا اور معراج کا، اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا بھی اللہ نے خاص طور پر، نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا بھی خاص طور پر اس میں ذکر کیا گیا، اور ویسے بھی سورت کی ابتدا اگر تنزیہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی تنزیہ کرے، تنزیہ کا معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، ہر وقت یہ تصور رہنا چاہیے اور یہ کلمات دہرانے چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، افضل الدعاء الحمدللہ، ترمذی شریف کی روایت میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یہ دعا ہے، اس پر اللہ تعالی وہ دیتا ہے جو مانگنے والی دعاؤں پر اتنا نہیں دیتا، صرف الحمدللہ ہی کہتا رہے، کچھ نہ کہے، یہ سب سے بہترین دعا ہے اور سب سے افضل دعا ہے. اور اذکار کے بارے میں فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے ترمذی شریف کے اندر. اور اس کے علاوہ صحیح روایت کے اندر حضور کا فرمان ہے احب الکلام الی اللہ اربعون، سب کلاموں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کلام اللہ کے نزدیک چار کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. مسند احمد بھی اور تمام مسلم اور دوسری ترمذی شریف سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جس کو تم پہلے کہو، جس کو بعد میں کہو، تمہارا جی چاہے اللہ اکبر پہلے کہو، سبحان اللہ پہلے کہو، الحمدللہ پہلے کہو، لا الہ الا اللہ پہلے، جس کو پہلے کہو، جس کو بعد میں کہو. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی یہی کلام منتخب فرمایا، اللہ کے فرشتے بھی انہی کلمات کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، یہ بہترین کلمات ہیں، محبوب ہیں اللہ کے نزدیک. اور بخاری شریف کی روایت میں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ورد کرنا، اگر سو مرتبہ انسان ورد کرے گا، فرمایا اگر اس کی خطائیں اور لغزشیں سمندروں کے جھاگ جیسی بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دھو دے گا، ان کو صاف کر دے گا، یعنی اتنا ان کا اجر اور ثواب ہے. اللہ کی حمد اور تنزیح کا بیان کہ ہر شرک سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے خدا تعالیٰ پاک ہے، اور تمام صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں، نقص اور عیب والی کوئی بات نہیں اس میں، اور کمال والی تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ متصف ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنی عبد المطلب کا کوئی چھوٹا بچہ جب وہ بولنے پر قادر ہوتا تھا تو حضور اس کو یہ کلمات سکھاتے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ ساری آیت، ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یہ سکھلاتے تھے تاکہ یہ ورد بن جائے اور یہ تعلیم بن جائے، اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات ہر وقت مد نظر رہیں. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، ایک شخص اس طرح دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری تجھ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ مولود ہے، نہ اس کی برابری کا کوئی ہے. تو یہ دعا مانگ رہا تھا، حضور نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء پاک کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اللہ ضرور ہی قبول فرمائے گا، محروم نہیں رکھتا ان کلمات کے ساتھ جو شخص اللہ کی حمد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کسی مسلمان کا حصہ ان کلمات کو دہرانے کے سلسلے میں سو مرتبہ سے کم نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سو سو مرتبہ یہ کلمات ہمیشہ دہرا لیا کرے، دن میں ورد بنا رہے، سبحان اللہ سو دفعہ، الحمدللہ سو دفعہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بڑے آسان ہیں، پانچ سات منٹ میں سب دہرائے جا سکتے ہیں، کسی مسلمان کا حصہ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے مشائخ کرام چشت جو عام لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، یہی تلقین کرتے ہیں، سو مرتبہ درود شریف، سو مرتبہ استغفار اور سو مرتبہ، یہ تسبیحات ستہ ہو جاتی ہیں، ہر شخص کو یہ ورد کرنا پڑتا ہے، تو ان کا طریقہ کار یہی. تو سورت کی ابتدا تنزیح سے ہوئی اور اختتام اللہ کی حمد اور تکبیر کے ساتھ ہوا. ابتدا سبحان اللہ اور اختتام الحمدللہ، اور پھر کبر ہو تکبیرہ، اللہ کی بڑائی بیان کریں. یہ ابتدا وہاں سے ہوئی تنزیح سے، اختتام سورت کا اللہ کی حمد و ثنا کے بیان پر اور اس کی تکبیر اور بڑائی کے اظہار پر ہوئی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسی نفی ابدا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے اتاری ہے اپنے بندے پر کتاب اور نہیں رکھی اس کتاب میں کسی قسم کی کجی. قیمن وہ مستقیم ہے، تاکہ ڈرائے وہ سخت گرفت سے جو اس اللہ کی طرف سے ہے، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے ہے بدلہ اچھا. رہنے والے ہوں گے اس کے اندر ہمیشہ، اس سورت کا نام سورت الکہف ہے، کیونکہ اس میں اصحاب کہف والرقیم کا واقعہ مذکور ہے اور اسی سے اس کا نام سورت کہف ہے. اگلی آیتوں میں اصحاب کہف والرقیم کا ذکر آئے گا. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ کا نزول کا زمانہ قریب قریب وہی ہے جو اس سے پہلی سورت کے نزول کا زمانہ ہے. جو سورہ بنی اسرائیل جس دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت مل کر 10 سال ہو چکے تھے، اس دور کے اندر یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں. یہ سورت اور اس کے بعد والی سورہ مریم بھی قریب قریب ان کے ساتھ ہی ہے. بلکہ سورہ مریم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مضمون قریب قریب آپس میں ملتا ہے، لیکن وہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. یہ مکی دور کے درمیان یا آخری دور کے اندر یہ نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ. اس کی 110 آیات ہیں، جیسا کہ پچھلی سورت کی 111 آیات اور اس کے 12 رکوع ہیں، اور گزشتہ سورت کے بھی تقریباً 12 رکوع تھے. تو یہ 12 رکوع 110 آیات اور 1567 کلمات الفاظ اور 6460 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے بہت سی باتیں بنیادی باتوں کو بیان فرمایا ہے. جیسا کہ گزشتہ صورت کے اندر بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا منشور اور توحید، قیامت، رسالت، قرآن کریم کے بارے میں اس کی حقانیت اور صداقت، شرک کا رد، کفر کی قباحت اور بہت سی ضروری باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر یاجوج اور ماجوج کا واقعہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اشارتاً دجال کا بھی ذکر وہ سورت کی فضیلت سے اور دجال کی تہذیب کا ذکر ہوگا. دجالی تہذیب اور اس کے علاوہ اس وقت جو دنیا میں رائج ہے ہماری تہذیب، اور نیک عالم مولانا مناظر آسن گیلانی نے اس کو ہماری تہذیب سے ملقب کیا ہے. ڈینکی کلچر، گدوں کی تہذیب، یہ جو موجودہ تہذیب ہے یہ ہماری تہذیب ہے جو دنیا میں یہ پھیلی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہمار جو گدا ہوتا ہے اس کے پیش نظر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیٹ ہوتا ہے اور ایک شابت ہوتی ہے. ان دونوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ایشیا اور یورپ میں دو امام گزرے ہیں، پیٹ کا امام مارکس، کارل مارکس، جس نے پیٹ کو ہی دنیا پر اٹھا رکھا اور سب مزدوروں کو اور نچلے طبقے کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ پیٹ ہی پیٹ ہے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں، بس پیٹ کے حقوق ہی حاصل کرو. وہ پیٹ کا امام ہو گیا. اور ادھر یورپ کے اندر فرائیڈ نے یہ جنسیات کو اٹھایا، وہ جنسی سائیکالوجی اس نے بہت تفصیل سے بیان کی، شہوت رانی کی جتنی چیزیں ہیں ان کو سامنے، ان کی تسکین کے سامان. تو یا پیٹ ہے اور یا شہوت رانی ہے، دونوں ہی چیزیں، یہ اریانی برینگی، یہ فوٹو، یہ نعت، یہ گانے، یہ ناول، اور یہ تمام جو برینگی کے مظاہر ہیں یہ تمام کے تمام شہوت رانی کی باتیں ہیں. اور شہوت کے جذبے کو فروغ کرنے کے سامان ہیں. اور یا پھر پیٹ ہے جس کے پیچھے اشتراکی والے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا امام جو ہے وہ کارل مارکس ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور اسی چیز کو اولیت دی ہے، اور یہ حقوق سب پیٹ کا مسئلہ اٹھایا، مزدوروں کے حقوق اور دوسرے ان طبقوں کے حقوق کو اٹھا کر یہ پیٹ کے مسئلے کو ہی سب سے مقدم رکھا اول درجے میں. تو یہ حقیقت میں یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ڈنکی کلچر ہے، گدوں کی تہذیب. گدے کے ہاں بھی پیش نظر یہی چیز ہوتی ہے، یا پیٹ ہوتا ہے یا شابت ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے دینی اعتبار سے بلند ترین شخصیتوں کا ذکر فرمایا. دینی اعتبار سے بلند ترین شخصیتیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان کے حیرت انگیز واقعات جن میں بڑے بڑے عبرت کی باتیں پوشیدہ ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے نیک انسانوں میں جو سلاطین کے اعتبار سے وہ بہت نیک تھے، وہ ذوالقرنین تھے، اسکندر ذوالقرنین، ان کا حال ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اور ادنا درجے کے اندر جو ایماندار ہیں یا اوسط درجے کے، ان میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور آگے باغ والوں کا ذکر ہے، ایک مومن اور کافر، اس مومن کا حال بیان کیا گیا. تو اس طرح اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سی باتیں بیان کی ہیں، کوئی مثال کے پیرائے میں ہیں، کوئی صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہود نے مشرکین کو یہ کہا تھا کہ تم اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دریافت کرو اور ان تین چیزوں کے بارے میں دریافت کرو، ایک روح کے بارے میں اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ تین سوال گویا کہ مشرکین نے کیے تھے لیکن یہودیوں نے ان کو سمجھایا تھا یہ سوال کرو، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جواب نہیں دیں گے تو ان پر پھر مطلب ہے ان کے خلاف پروپاگنڈا کیا جائے گا۔ مشرکین بھی ایسی چیزوں کے متلاشی تھے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اور آپ کے طریقے تبلیغ میں مانے ہو ایسی چیزوں کے متلاشی تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالی نے ایک سوال جو روح کے بارے میں ہے وہ گزشتہ سورت کے اندر بیان فرما دیا، وہ سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جس کے اندر اللہ تعالی نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، بلکہ اسی واقعہ سے اس کو شروع کیا ہے۔ تو معراج کے واقعہ کو اور روح کے واقعہ کو آپس میں مناسبت تھی، لہذا ان کو ایک سورت کے اندر بیان کیا۔ روح کے بارے میں بھی یہی ہے کہ روح کی بھی حقیقت انسان عقل سے نہیں دریافت کر سکتا، بہت لطیف چیز ہے۔ بولے روح من امر ربی، اور معراج کا واقعہ بھی ایسا ہے کہ وہ بھی مدرک بالعقل نہیں ہے، عقل انسان کی عاجز رہ جاتی ہے۔ معراج عروج سے ہے جس میں اللہ تعالی کے نبی کو عروج نصیب ہوا، اور روح جو تھی وہ بلند مقام سے نیچے اتری۔ اسی لیے شیخ ابن سینا جو منطقی اور فلسفی تھا، یہ تیسری چوتھی صدی میں گزرا ہے، بہت بڑا شیخ الرئیس منطقی اور حکیم اور فلسفی تھا، یہ بڑے پیمانے، وہ دور مسلمانوں کی علمی عروج اور ترقی کا زمانہ تھا جس میں شیخ ابن سینا گزرا ہے۔ تو ابن سینا نے روح کے بارے میں تو یہی کہا ہے، حبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنوی۔ روح کو ایسا سمجھو ایک کبوتری ہے جو اونچے مقام سے آئی ہے، بڑی عزت والی ہے اور بڑی حفاظت والی ہے، وہ روح اوپر کے مقام سے آئی اور معراج میں ادھر سے عروج ہوا، وہاں ہی اس مقام میں آپ پہنچے جہاں پر روح ہوتی ہے، حضیرت القدس۔ حضور علیہ، ان دونوں کو آپس میں گہری مناسبت تھی، اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں جواب دیا گیا اور معراج کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ اب دو سوال باقی تھے، ایک اصحاب کہف کے بارے میں اور دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، سو اللہ تعالی نے وہ دونوں باتیں اس سورت کے اندر بیان فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا یہودیوں کی اشاعت پر اور ان کے کہنے پر، پوچھا مشرکین مکہ نے تھا، اس کا جواب دیا گیا، اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں یہودیوں کے ادعا کا بھی رد کیا گیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تورات کو جاننے والے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا میں رد کر دیا، تمہارا کیا عالم۔ پھر اللہ تعالی نے عالم اور عالم کا واقعہ بیان فرمایا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہایت ہی معمولی درجے کی ایک لغزش ہو گئی تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم سفر اختیار کرو اور فلاں جگہ دریاؤں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر ملو. یہ تربیت مقصود تھی، بڑا لمبا سفر اختیار کیا اور بڑی مشقت برداشت کی. تو یہ تربیت کے سلسلے میں ادعا غلط ہے کہ ہم زیادہ علم والے ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی ابتلاء میں پڑ گئے، اللہ نے ان کو بھی امتحان میں ڈال دیا، اور ان کے سفر کا واقعہ اس سورت مبارکہ کے اندر اجمالاً ذکر کیا، اور بخاری اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمام جزیات اور ڈیٹیل بیان فرمائے. اور پھر اس سورت کی ابتدا، یعنی سورہ کاف کی ابتدا قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں ہوئی ہے، اور اس کو اللہ نے بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور خدا تعالی کی حمد و ثنا سے اس سورت کو شروع کیا گیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ، پھر سورہ انعام، یعنی مویشیوں کو حلال جس میں قرار دیا گیا ہے، حلت اور حرمت کے مسائل بیان کیے گئے، اس کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا، پھر اس سورہ مبارکہ، پھر سورہ فاطر کو بھی اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا گیا. اس کے اندر توحید کے مضمون کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو خدا تعالی کے انعامات اور نعمتوں میں قرآن کریم کا نازل کرنا یہ بڑا انعام ہے، یہ اعلی درجے کی نعمت ہے جو بنی نوع انسان کو نصیب ہوئی ہے، لہذا اس کو اللہ کی حمد سے شروع کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے بڑی نعمت ہے کہ اس کتاب کے ذریعے انسانوں کی روح اور جسم دونوں کی تکمیل ہوتی ہے. قرآن مکمل ہے ارواح اور اجسام کے لیے، جسم کی سعادت بھی جن چیزوں میں ہے اور روح کی سعادت بھی جن باتوں کے اندر ہے، قرآن کریم ان کو کھول کر بیان کرتا ہے اور ان کی پابندی کا حکم دیتا ہے، تاکہ جسمانی اور مادی لحاظ سے بھی انسان کمال تک پہنچیں اور روحانی اعتبار سے بھی. اور اس کتاب کے اندر اللہ تعالی نے یہ توحید کے اسرار بیان فرمائے ہیں، خدا کی تنزیہ اور تقدیس کا ذکر، خدا تعالی کی صفات کمال اور صفات جلال کو معلوم کرنا، وہ اسی کتاب کے ذریعے ہو سکتا ہے. قضاء و قدر کے مسائل ہوں، ملائکہ کے بارے میں کوئی بات ہو، عالم بالا کی تفصیلات اور احوال ہوں، خدا تعالی کے وعد اور وعید کا ذکر ہو، احکام اور وہ چیزیں اور وہ قوانین جن کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اللہ نے ان کو اس قرآن میں بیان کیا. ثواب اور عقاب کا سلسلہ بیان فرمایا ہے، اور پھر دعوت الی توحید اس کتاب میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی دعوت جس قدر قرآن میں ہے ایسی کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی صحیفے میں نہیں ہے. اور پھر شاکرین اور ناشکر گزاروں کے نمونے بھی بیان فرمائے. گزشتہ سورت میں بھی اللہ نے شاکرین کا ذکر کیا، اور اس سورت کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، سکندر ذوالقرنین کو دیکھ لو، اصحاب کہف کو دیکھ لو، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ مومن کو دیکھو جو باغ کے اندر جس کا سلسلہ ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے والے. اور نافرمانوں کا حال بھی دیکھ لو، گزشتہ سورت میں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار تھے، اس کا ذکر ہوا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سب سے اعلیٰ درجے پر، داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، خدا کے شکر گزار بندے. اور قرآن سے اور خدا کی کتاب ہدایت سے مستفید ہونے والے لوگ اور جو مستفید نہیں ہوتے ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ ساری باتیں ہیں اور خلاصہ تمام معاملے کا یہ ہے کہ انسان کے لیے مدار فوز اور فلاح، انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کا مدار اس بات پر ہے کہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے. تعلق باللہ کی استواری، مدار کار یہی ہے. اگر اللہ کے ساتھ تعلق درست نہ ہو تو انسان کبھی بھی اور کسی طرح بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا. یہ ہے، یہ تمام باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں مذکور ہیں. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جن کو بطور سرخی کے یا ہائڈنگ کے ذکر کیا جاتا ہے، اور جزیات بہت ہیں، بے شمار ہیں. یہ سورہ مبارکہ بہت فضیلت والی سورت ہے، اس واسطے اس کے پڑھنے کے بارے میں صحیح احادیث کے اندر بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جو صحیح ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ من قرأ سورۃ الکاف فی یوم الجمعۃ ازال لہ من النور ما بینہ وبین الجمعتین. جس شخص نے سورہ کاف کی تلاوت کی اور اس کو پڑھا جمعے کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا نور بنائے گا کہ وہاں سے لے کر کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں سے لے کر جہاں سے وہ پڑے گا، وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اس کے لیے روشنی روشنی ہوگی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے روشنی روشنی ہوگی. جو اس سورت کی تلاوت پڑھ کرے گا اور اس کی قراءت کرے گا اور اس سورہ مبارکہ کو دجالی تہذیب کے رد کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. اشارتاً تو میں نے عرض کی دجال کی تہذیب، کیونکہ موجودہ زمانے کی سائنسی ترقیات جتنی بھی ہیں ان کا جب انتہائی عروج ہوگا اس وقت دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال پھر بغیر آلات کے ہی وہ کام کرے گا جو سائنس والے آلات کے ذریعے کرتے ہیں، وہ بغیر اس کے کرے گا. تو اس تہذیب کو پھر وہ دجالی تہذیب ختم کر دے گی، سائنس کی تہذیب جتنی بھی ترقی پر جائے. اور دجال کے گدے کا بھی ذکر آتا ہے حدیث کے اندر، اور 40 دن تک تمام روئے زمین پر اس کی گشت کا بھی ذکر کر، خدائی کے دعوے کا بھی ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا، خدائی دعوے کا، لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے، خزانے اس کے پاس ہوں گے، جس کو چاہے گا زندہ رہنے دے گا، جس کو چاہے گا مارے گا، بڑے بڑے کرشمے اس کے ہاتھ سے سرزد ہوں گے، بڑا استدراج ہوگا، بڑا فتنہ ہوگا دجال کی وجہ سے. لوگ اپنی عورتوں کو باندھ باندھ کر کے رکھیں گے، لیکن وہ رسے توڑ کر بھاگیں گی دجال کے پیچھے. یہ بھی آتا ہے ذکر حدیث میں، بڑے بڑے واقعات حیرت انگیز. تو گویا کہ یہ سائنسی ترقی کے عروج پر دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور وہ تمام باتیں بغیر اس سائنس کے آلات کے کرے گا. بارش یہاں برسا دیا، خزانے نکال دیا. آج کسی چیز کو نکالنا ہوتا ہے زمین سے، بڑی محنت کرتے ہیں، کروڑ ہا روپیہ خرچ کر کے وہاں تیل نکالتے ہیں یا نیچے سے گیس نکالتے ہیں، بڑی دولت خرچ ہوتی ہے، بڑی قوت خرچ ہوتی ہے، اور وہ آنن فانن کر دے گا جو چاہے. زمین کو کہے گا حضور کا فرمان ہے، اخرجی کنوزا کے خزانے باہر نکالو، باہر نکال کر پھینک دے گا ایک دم. وہ ایسی باتیں ہوں گی. تو اس سورت مبارکہ کے پڑھنے کی، اور خصوصاً ساری سورت یا پھر ابتدائی آیات اور آخری آیات، اس کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے من حافظ 10 آیات من اول سورت الکاف عصم من فتنت الدجال، جس آدمی نے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا اور اس کو ورد بنا لیا اپنا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ 10 آیتیں ابتدائی اس کی یاد کر کے اس کو خصوصاً جمعے کے دن تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب دجال کو تم دیکھو تو سورہ کاف پڑھو، اس کے سامنے تم کو شر نہیں پہنچا سکے گا، اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھو سورہ کاف۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ من قرأ العشر الاواخر، جس شخص نے سورہ کاف کی آخری 10 آیتیں پڑھی، اوسمن من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، نسائی میں ہے، مسلم میں ہے، ابن حبان میں ہے، دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ من قرأ ثلاث آیات من اول الکاف، جس نے 3 آیتیں سورہ کاف کی ابتدا سے پڑھی، اوسما من فتنۃ الدجال، وہ اللہ کے حکم سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ جتنی آیتیں میں نے اس وقت درس میں تلاوت کی ہیں، یہ 3 آیتیں اتنی بنتی، یہ ادنا درجہ، اتنا تو ہر ایک مسلمان کر کے 3 آیتیں ہی یاد کر لے اور اس کو کم سے کم جمعے کے دن ورد بنا لے۔ علاوہ اس کے اس سورہ مبارکہ کی آخری 5 آیتوں کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے منقول ہے، کلو کان البحر مداد لکلمات، یہ آخری 5 آیتیں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی نیند سے پہلے ان کو پڑھے گا تو وہ جس وقت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیند سے بیدار کر دے گا۔ یہ اس پر یعنی عمل کے لیے یہ فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت، 5 آیتیں آخری پڑھ لے، پھر رات کے جس حصے میں وہ بیدار ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیدار کرے گا۔ الغرض کہ اس سورہ مبارکہ کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر یہ دجالی فتنے کے سلسلے میں اس کا خصوصی ربط اور تعلق ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی ہے، کیونکہ خدا کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے اس کے اندر، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، شکر کا مستحق اور تعریف کا مستحق وہی اللہ ہے جس نے اپنے کامل ترین بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور تمام نعمتوں سے بڑی بڑی ہے، اور کتاب بھی ایسی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، عبارت صاف ہے، سلیس ہے، فصیح اور بلیغ ہے، بڑی مؤثر ہے، تعلیم اس کی انقلابی ہے، اور وہ اعتدال پر مشتمل ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے اس کے اندر، اور وہ ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، ہر زبان بولنے والے کے لیے ہے، وہ ایسی کامل کتاب ہے، عقل سلیم کے مطابق ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے اس کے اندر، اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، وہ تمام کے تمام حقائق حقہ اور ثابتہ پر مشتمل ہے، کمال درجے کی کتاب ہے، اور حقیقت میں کتاب کہلانے کی مستحق ہی ہوئی ہے۔ لا ریب فی، جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں، کوئی اس میں شک اور شبہ والی بات نہیں ہے، ایسی کتاب جس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، سب تعریفیں اس کے لیے۔ پھر دوسری کتاب کی دوسری صفت فرمائے قیمن، قیم کا معنی ٹھیک، اور بعض فرماتے ہیں مستقیم، یعنی جو صراط مستقیم کی تشریح کرتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ قیم سے مراد یہ کہ سیدھی کتاب ہے، اس میں تعارض اور تناقض نہیں پایا جاتا، انسانوں کے کلام میں ضرور تعارض ہوتا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن اگر خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا یقیناً اس میں اختلاف اور تعرض پاتے لوگ، لیکن اس میں کوئی تعرض اور اختلاف نہیں ہوگا. اس واسطے یہ معجز ہے، انسان اور مخلوق جنات سب عاجز ہیں اس کا کی مثال لانے سے، اس کی کسی ایک صورت کا مقابلہ کرنے سے بھی تمام بنی نوع انسان جنات انسان تمام عاجز ہیں. یہ معجز کتاب ہے. اور قیم کا معنی یہ، بعض فرماتے ہیں کہ قیمن بمصالح العباد، اللہ کے بندوں کی مصلحتوں کو قائم کرنے والی. تمام بندوں کی جو مصلحتیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کتاب کے اندر اور اس کے ذریعے قائم کی ہیں. یہ قیم کا یہ معنی بھی. بعض فرماتے ہیں کہ قیم کا معنی یہ ہے کہ یہ محافظ اور نگران ہے تمام کتب سماویت. اللہ نے جو تمام آسمانی کتابوں میں جو باتیں نازل فرمائی تھی ان کی حفاظت کرنے والی یہ، جو باتیں صحیح ہیں ان کا ذکر یہ کرتی ہے، جو باتیں انہوں نے غلط ڈال دی ہیں ان کتابوں میں ان کا رد کر دیتی ہے. یہ مہیمن بھی کے معنی میں ہے، نگران اور محافظ ہے کتب سماویت. یہ اور انسانوں کے معاش یا معاد دینی دنیاوی تمام مقاصد کو یہ قائم کرنے والی ہے، ان کے بارے میں صحیح تعلیم دینے والی کتاب ہے. اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اللہ کا بندہ کامل ترین بندہ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ تکمیل کے لیے ہے. جو بھی اس پر ایمان لائے گا، کیونکہ یہ کامل ترین بندے پر نازل ہوئی، جو بھی اس پر ایمان لائے گا اس کے اندر دونوں باتیں پیدا ہوں گی. پہلے وہ خود کامل ہوگا اور عالم ہوگا، پھر دوسروں کے لیے وہ تکمیل ہوگا، معلم ہوگا دوسروں کے لیے اور مکمل ہوگا، دوسروں کی تکمیل کرنے والا بنے گا. اسی لیے فرمایا تاکہ وہ بندہ اس کتاب کے ذریعے ڈرا دے اس سخت آفت اور گرفت سے جو اس اللہ کی جانب سے ہو، خدا تعالی کی جانب سے جو تکذیب کرنے والوں کے لیے، شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، معاصی اور مناہی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے جو عذاب ہے اس سے ڈرا دے، خبردار کر دے، آگاہ کر دے. لینذر باسن شدیدن مل لدن، ہو اس اللہ کی جانب سے جو سخت گرفت ہے. اور گرفت ہونے کے لیے ہے کہ جو شرک کفر کرتے ہیں اور جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یبشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دے. اور ایمان والے کون سے ہیں؟ کہ جو اپنی فکر کو پاک کرنے کے بعد، ایمان کے بعد نیکیہ کرتے رہتے ہیں. یا ملون الصالحات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، صدقہ اور خیرات ہے، قربانی ہے، تمام نیکی کے کام ہیں وہ کرتے ہیں. اور ان کو بشارت اس بات کی سنا دے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. کہیں آیا سورہ یونس میں ان لہم قدم صدق، سچائی کا پایا ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس. یہ بہت اچھا بدلہ ہے ان کے ایمان اور ان کی ان نیکیوں کا صلہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا اور ایمان کا صلہ جو ان کو ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہ بدلہ ان سے چھینا نہیں جائے گا. دنیا کی نعمتوں میں ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ آج ہے کل شاید نہ رہے، آج دولت مند ہے کل قلاش ہوتا ہے، آج چیز موجود ہے کل غائب ہے، آج صحت ہے کل بیماری آ جاتی. اور بقول سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر نعمت دنیا کی استعمال کرو، لذا اجل درپیش ہے. یہ ڈر تو ہر وقت ہی ہے کہ بھی رہنا تو نہیں ہے یہاں، موت تو آئے گی ایک دن، ہر وقت اس کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے. وہاں کوئی خطرے والی اور چھیننے والی بات ہی نہیں رہے گی، نہ موت کا خطرہ ہوگا، نہ چھیننے کا، نہ اس نعمت سے باہر نکالے جانے کا. نہ زوال کا کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا. ماں کسی نے فی ابدا, اس اجر اور بدلے کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ ایمان والے رہیں گے. اس کی بشارت بھی ان کو سنا دیں.